السلام علیکم فائز بھائی، کوئی شخص اگر توکل کر کے اگر بزنس چالو کیا یا دکان کچھ بھی ہو اور اس کا بزنس نہیں چڑھ رہا، دکان نہیں چڑھ رہی، جبکہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک آدمی نے جو ہے اللہ پر توکل کیا، بزنس کیا، سب کچھ کیا اور اس کے بعد بھی اس کی دکان نہ چلے تو کیا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کسی چیز کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تجارت ہو، چاہے کسی کا نکاح ہو، چاہے کسی کا تعلیم ایجوکیشن ہو، چاہے کسی کا بیرون ملک جو ہے ابراڈ جانے کا سفر ہو کمانے کے لیے، یہ سب انسان نے کیا لیکن اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں فیلئر نظر آ رہا ہے ایک طرح سے، کہ میرج سکسیزفل نہیں ہوئی، بزنس سکسیزفل نہیں ہوا، ابراڈ جا کے جاب نہیں ملی مجھے واپس آنا پڑا. تو دیکھیے کہ انسان ایک مومن کا کام ہے اپنی پوری کوشش کر لے، پوری کوشش کرنے پورے عمل کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ جو کچھ ہے چاہے میں کتنی کوشش کروں یا نہ کروں اینڈ رزلٹ وہ ہوں گا جو میرا رب چاہیں گا، توکل کر لے اور بھروسہ کر لے. اور اس کے بعد بزنس نہ چلے تو یہ اللہ کی طرف کی بات تھی، نکاح سکسیزفل نہ ہوئے تو اللہ کی طرف کی بات تھی، ابراڈ جانا جو تجارت یا اس نے انکم کے لیے جاب کے لیے گیا تو نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی طرف سے تھا. یا اسی طرح اور بھی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں انسان جس میں کچھ کرتا ہے، جیسے ایجوکیشن اس نے گین کیا لیکن اس وجہ سے اتنا نہیں کر سکا جتنا ایکسپیکٹ کرنا تھا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے وہ توکل کرے اور اس معاملے کو چھوڑ دے. تو لہٰذا اگر کسی نے بزنس کھولا، اس نے سب کچھ کیا جو عمل تھا کیا، تدبیریں کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی نہیں چلا اور اس نے توکل کیا تھا اللہ پر، تو پھر چھوڑ دیں اور کسی اس میں رزق تلاش کریں. اس لیے کہ بہت سارے بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کچھ تدبیریں کی وہ ناکام رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، پھر اٹھے، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک. تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ایک تدبیر اگر ناکام ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ، اگلی تدبیر. جیسا کہ جنگی قادسیہ میں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، اس سے پہلے مسلمان دو جنگیں زبردست شکست جو ہے فارس سے کھا چکے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے لیکن ایک زبردست ہاری تھی وہ ایک طرح سے، کہ جیت نہیں ملی تھی دو. اس کے بعد عمر ابن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو لیڈر بنایا، آپ وہاں گئے اور آپ کو شدید بخار تھا اور آپ کو پھوڑے پھنسی آ گئے تھے، چکن پاکس، اسمال پاکس سے جو بھی پتا نہیں ان کو کیا بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو ایک اونچائی پہ ایک تختے پہ لٹا دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، پورے کمر پہ بھی پھنسی آ گئے تھے، تو آپ لیٹے ہوئے تھے سینے کے بل اور وہاں سے ڈائریکشن دے دیتے، مطلب جنگ میں پارٹ تو نہیں لیا ایک طرح سے لڑائی میں لیکن جنگ میں ہی تھے، وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، فلاں کرو. تو آپ نے جو کوشش ہو سکتی کی تو تیسرے بار مسلمانوں نے پھر جیت حاصل کی، لیکن یہ دو چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر ابن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کے اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے ہیں، نہیں. تو وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ، ہار بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دونوں ہی نتیجے ان کو اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو قبول تھے وہ. تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا، تجارت کی، ناکام رہا، سب کچھ کوششیں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل تھا اس کا، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کی طرف جائے، لیکن مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا. بلکہ دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور اس کے 10 سال بعد اسے پوچھیے آپ کو کیا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ آج وہاں پھنس جاتا، یہاں نہیں آ پاتا تھا. ایک ہی انسان کی دو رائے رہتی، ایک میں نے بزنس کیا، سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگ رہا تھا اب یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں، 10 سال گزر گئے اس چیز کو، جس مقام پہ وہ تب ہوتا ہے اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائی وہ 10 سال پہلے تو آپ ایسے مایوس ہو گئے تھے، بزنس نہیں چلتا، سب کچھ نہیں، بولیں گے اچھا وہ ڈوبا تھا، اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی ترقی شاید آج نہ پاتا. تو پہلا کام بھی اللہ پر توکل کے ساتھ، اگلی اسٹیپ بھی توکل کی اللہ، اس میں کامیابی نہیں ملی، اگلی کوشش. تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے، تو انسان اپنی کوششیں بہرحال کرتا رہے اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے، پھر دوسرے فیلڈ میں کوشش کرے، وہ فیلڈ شاید ان کے لیے لائق نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کہاں اور کیسا رسک لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی مجھے عطا کرنے پہ آتا ہے انسان کو، تو بہرحال انسان جو ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے وہ اس کی مرضی، مشیت اور اس کی حکمت ہوتی ہے، تو تب انسان پریشان ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو ایک اگلے مشن کے لیے، ایک اگلے بڑے کام کے لیے بہرحال تیار کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کے لیے. تو بہرحال وہ مایوس نہ ہو بلکہ اگلا اسٹیپ لے، وہ چیز کو چھوڑ دے اور آگے کام جو ہے دوسرا یا دوسرا بزنس یا کچھ وہ تلاش کریں. جی، السلام علیکم.